ราจะมากันที่ประสบการณ์ของผู้ชายคนนี้ครับคราวก่อนนี้นะฮะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามากับเรื่องราวของกะลักกะหลอนนะฮะน่ากลัวมากคุณฟังเลยครับครั้งนี้เนี่ยพี่ศักดิ์นะครับนะกลับมานะพร้อมกับประสบการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะร่วมกับน้าเรื่องราวเนี่ยย้อนกลับไปนะครับนะที่จังหวัดอุดรธานีในทุ่งนาแห่งหนึ่งนะครับผ่านมาแล้ว28ปีนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าเมคาพิโรจน์นะฮะไปชื่อเรื่องน่าฟังมากนะครับส่วนเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงครับเรามาติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่านะครับเรื่องราวของพี่ศักดิ์ที่รออยู่ครับสวัสดีครับพี่ศักดิ ์ครับสวัสดีครับพี่เก่ง พี่ศักดิ์ครับ ครับผม เดี๋ยวนะผม ได้ยินนะครับ ได้ยินเสียงพี่ศักดิ์เดี๋ยวพี่ศักดิ์เฮ้ยตกใจเดี๋ยวนะแป๊บเดียวแวบเดียวแวบแรกเลยเสียงพี่ศักดิ์ดูเหมือนไม่ใช่พี่ศักดิ์ที่ผมคุ้นเคย เสียงเป็นไงครับ เสียงมันดูหนุ่มขึ้นหล่อขึ้นนะพี่ศักดิ ์อืมครับ เออฮะเสียงดูหล่อขึ้นมากเลยตกใจเลยตะกี้ยังว่าเอ๊ะใช่พี่ศักดิ์คนเดียวกันไหมเนี่ยเราปล่อยไก่ปะเนี่ยนะฮะ เพิ่งจะดบกาแฟมา อ๋อเพิ่งจะดบกาแฟมาอ่ะอันเนี้ยเสียงเป็นพี่ศักดิ์ของผมละนะครับตกใจยิ้มใจหายวาบเลยนะนะพี่ศักดิ์ครับ ครับ นะฮะนิดเดียวเลยพี่ศักดิ์ดูเหมือนสัญญาณพี่ศักดิ์จะดรอปลงไปนิดนึงพี่ศักดิ์ครับ จะอินครับผม ดีขึ้นครับพี่ศักดิ์มาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่าย้อนกลับไปนานมากนะครับเป็นประสบการณ์ที่นะตัวพี่ศักดิ์เองก็เจอแล้วก็คุณน้าก็เจอร่วมกันนะครับเรื่องราวเหตุการณ์มันเป็นไงพี่ศักดิ ์ครับคือเริ่มจากเมื่อ20กว่าปีก่อน ครับ พอดีช่วงนั้นคือทางครอบครัวเนี่ยคือทางยายเนี่ยเขายังไม่ได้แบ่งที่นา ครับ ทางบ้านผมก็เลยต้องไปทำคือจะไปทำของคนนั้นทีของคนนี้ทีเนี่ยที่ทำไปเรื่อยๆแล้วแต่เขาจะให้ทำ ครับ แล้วมาปีนั้นผมก็เลยไปทำที่อีกตำบลหนึ่งแต่ก็ยังเดินไป ครับ เดินไปทำนาแล้วที่นาตรงนั้นมันจะมีผมอยู่ตรงกลาง ครับ แล้วก็มีพี่เพ็ญอยู่อีกข้างหนึ่งที่นาที่หนึ่งผมมันยังไม่รู้เพราะว่าผมยังไม่เคยเจอว่าเจ้าของคือใครพอดีช่วงนั้นเข้าหน้าฝนเข้าหน้าฝนพอดี ครับ ผมเพิ่งจะรู้ว่าคนที่มาทำข้างผมอีกข้างหนึ่งก็คือ พี่โยเขาเพิ่งจะศึกมาเขาก็บวชพระแล้วก็เพิ่งจะศึกมา อ๋อ ก็เลยมาทำนาด้วยกันพร้อมกันนะก็เลยคุ้นเคยกันกับพี่โย ครับ พอดีคุ้นเคยกันทีเนี้ยพี่โยเนี่ยเขาแอบรักพี่เพ็ญเขาแอบรักพี่เพ็ญ ครับ แต่คือคนบวชนานนะ ฮะ คนบวชนานก็เลยไม่รู้จะเริ่มยังไงหรือคือเขาจีบสาวไม่เป็น ครับ เขาก็เลยมาถามผมค ุ ยกับผมว่าเนี่ยที่ชอบพี่เพ็ญเนี่ยต้องทำแบบไหนต้องทำยังไงผมบอกอ้าวพี่ก็คุยเลยจีบเลย ครับ เนี่ยถ้าไม่คุยเริ่มต้นมันก็ไม่ได้คุยหรอกเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่ต้องการกำลังใจน้องมีอะไรจากมีอะไรที่ว่าปลุกกำลังใจไหม ครับ ผมก็เลยให้พระองค์หนึ่งก็คือคุณแผนให้พี่โย ครับ นะเนี่ยให้ผมให้แล้วนะองค์เนี้ยผมให้ยืมพี่เทนะ ไม่ได้ให้เลยนะให้ยืมนะ ให้ยืมแล้วถ้าสำเร็จอะไรทุกอย่างแล้วเอามาคืน ครับ แล้วคนที่ทำสำเร็จผมบอกทำสำเร็จแล้วคือตามสัญญาห้ามคุณพี่โยจะไปทิ้งเขาไม่ได้นะ ครับ ผมบอกแบบนี ้ ก็เลยมันก็ไม่นานนะประมาณ7วันเขาเริ่มคุยกันละกระนุ้งกระนิงละคือผมก็ต้องคอยอยู่ใกล้แถวนั้น ครับ ก็เลยมาช่วยคือบางทีผมก็ไปช่วยทำของพี่เพียนช่วยของพี่โยแบบนี้สลับกันไปกลับมาแล้วมาอีก2อาทิตย์ต่อมาน้องสาวพี่เพ็ญ ครับ กลับจากกรุงเทพชื่อน้อยกลับจากกรุงเทพทีเนี้ยเรื่องมันก็เลยตลปัดเอาเป็นว่าพี่โยไปแอบได้เสียกับน้องน้อย แต่ได้เสียกัน ครับ โดยที่เทนไม่รู้เลยไม่รู้เรื่อง อ๋อ ธรรมดาพี่โยจะเดินไปนาที่นาพร้อมผม ครับ แต่ตั้งแต่น้อยมาเนี่ยเขาไม่เดินพร้อมผมนะผมจะเดินไปก่อนทุกทีเขาบอกพอดีเรียกอ่ะพี่โยไปนายังเขาก็บอกยังเดี๋ยวรอก่อนเองไปก่อนเลยเขาจะพูดอย่างนี้ตลอด ครับ จนวันหนึ่งผมไปนาไปเจอน้อยก็เลยถามน้อยเอ้าน้อยเอ้าทำไมวันนี้มาเร็วผมถามทำไมวันนี้มาเร็วเขาก็ยิ้มผมก็เลยพูดขึ้นว่าน้อยรู้เปล่าว่าพี่เพนเนี่ยตอนนี้พี่เพนเนี่ยมีแฟนแล้วนะน้อยก็เลยถามว่าใครเอ้าพี่โยไงผมบอกน้อยอย่างนี้พี่โยไงนี่เขาจีบกันนานเดือนกว่าแล้ว ครับ แล้วน้อยก็เศร้านั่งกอดตกไปหน่อยเขาไม่พูดอะไรนะขึ้นไปหน่อยผมก็คือเราก็พูดตามภาษาที่ชายเป็นงั้น ครับ เล่าให้ฟัง ฮะ แล้ววันนั้นก็ตกเย็นผ่านไปคืนนั้นฝนก็ตกทั้งคืนนะปล่อยๆทั้งคืนนะพอดีตอนเช้า ครับ ผมก็ต้องรีบลุกเพราะว่าต้องเอาจอบไปกั้นน้ำเพราะว่าฝนตกทั้งคืนที่เก่งตอนที่ผมเดินไปทุ่งนาเนี่ย ครับ ประมาณ6 โมงฝานทางซ้ายมือมันจะเป็นเขาเรียกเนินนะมันจะมีต้นตาล2 ต้นแล้วก็มีต้นกระเดา ครับ ต้นหนึ่งผมก็เลยเดินไปที่ต้นดีนั่นแหละไปจะไปดูไอ้หนูรอยหนูนะหนูว่าหนูมากัดหนูอะไรไห ม ตรงที่เนินตรงนั้น ครับ สิ่งที่ผมเห็นก็คือ น้อยเนี่ยน้อยก็ผูกคอตาย ผูกคอตายเหรอ ครับน้อยผูกคอตายผมก็พอดีผมเห็นน้อยห้อยตองแตงผมก็จะดูผมก็ปีนต้นกระเดานะขึ้นไปแล้วก็ปลดลงมา ครับ พอดีช่วงจังหวะนั้นคือเพนน่ะพี่เพนน่ะเขาก็เดินมาพอดี อ๋อ เขาเดินมาเห็นพอดีผมกำลังปีนน่ะช่วงกำลังปีนน่ะพ ี่ เพนก็ทิ้งตะกร้าที่เขาหาบมาน่ะมีข้าวมีปลาอะไรน่ะ ครับ คือน้องสาวคือน้อยเนี่ยเขาเดินเขาออกมาก่ อ นพี่เพนออกมาก่อนหน้าผมแป๊บเดียวเขาก็เห็นเขาทิ้งตะกร้าแล้วเขาวิ่งไปหาผมกับดูไอ้จบน้อย ครับ พอดีก็พากันเอาไปวัดเอาไปบ้านคือที่ประจานอะไรก็มีแล้วน้อยพี่เพนก็ไม่รู้เรื่องผมก็ไม่รู้เรื่องเพราะเขาผูกคอตายเพราะอะไรมีคนเดียวคือพี่โยพี่รู ้ รู้เหตุรู้ผล ครับ พอดีเขาก็จัดการเตรียมงานเตรียมจบอะไรเรียบร้อย อ เอาไปฝังแล้วอีก7 วันต่อมา ครับ คือฝนก็ตกกันแหละมันตกไอ้ดีแล้วตอนเช้าฝนกำลังทำไหนคือตกยิ้มยิ้มนะไปปล่อยเนี่ย ครับ เดินในคันนาครับคือที่นาผมตรงกลางเลยก็จะคือจะแยกกันนะจะแยกกันผมกับพี่โยจะแยกกันพี่โยก็จะไปทางฝาแล้วช่วงที่พี่โยเดินอยู่เนี่ยฝนมันพำๆมาแล้ว ครับ พี่เก่งน้ำมันเต็มคันนานะพี่โยแบกไถนะแบกไถที่ว่าเราใจควายนะแบกไถอยู ่ครับ ไอ้มันเป็นแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บไอ้บนพื้นน้ำเนี่ยบนนานะแปลงนานะ อ๋อ มันวิ่งมาจากไอ้มันวิ่งมาจากไอ้เนินตรงนั้นที่ท้อยตายนะมันวิ่งแป๊บๆมาเหมือนไอ้ตัวอะไรที่เราเล่นกันดอกไม้ไฟนะป๊อปแป๊บๆแบบนั้นมันวิ่งมาพื้นมาผมคือวิ่งผ่านเข้าไปผมก็กระโดดลงน้ำตอนแรกผมเดินอยู่คันนาผมก็กระโดดลงปุ๊บก็แป๊บๆไปปุ๊บไปหาพี่โย หรอมันเป็นมันที่วิ่งมาคือมันเป็นแสงไฟอย่างเงี้ยหรอ ครับเป็นแสงไฟแป๊บๆแป๊บๆเนี่ยคือมันยังไม่สว่างมากนะ6 โมงกว่าแล้วมันฝนตกปล่อยๆไง โอ้แสงไฟแบบ เหมือนกับนึกภาพเหมือนผู้ไฟเย็นเล็กๆงั้นปุ๊บ ๆแบบนั้นนะ ลอยไปเนี่ยหรอ วิ่งไปหาที่อยู ่อ๋อๆ วันนี้วิ่งไปหาเราคือพี่อยู่ห่างผมประมาณสักเกือบ200เมตรนะไปเดินไปนะ ครับ แล้วไป อ ื้อคือผมมองไปยังที่อยู่นะคือฟ้ามันลงเขาตรงอีที่เขาถ่ายที่เขาแบกอยู่นะ เฮ้ย ผมโยนนึง จริงดิ ครับคือมันคือเขามองเขาไม่รู้เรื่องไงเขาไม่เห็นเพราะว่าเขาหันหลังให้ไงมันก็วิ่งไปตุ้มคือผมก็กระโดดคือมันเสียงดังมาก ฮะ ผมก็กระโดดโหลดลงน้ำมาเลยตุ้มไปเดียวปุ๊บผมพอดีเอาเสียงเนี่ยผมก็ลุกขึ้นยืนโอ้โหที่โยคือแกล้มแบบแบกคันไถเนี่ยหางไถมันยาวไงครับเป็นเหล็กเนี่ยแล้วแกล้มลงคือไอ้ไถตรงที่ว่ามันจะกุดดินหน้าดินนะไอ้มันแหลมๆนะทิ่มที่หลังไถทิ่มที่หลังตัวแกยังแบกแต่คือเหมือนคนไม่ล้มนะครับคือแต่คันไถมันไปเสียบที่ดินคาดีงั้นคาดีงั้นคือเห็นแบบทรงแบบไม่ขึ้นแจ็คสันนะจริงอย่างนะแต่ตัวแกดำทิปีเลย โอ้โห คือฟ้าผ่าเป็นๆนะ ครับครับ ผมเห็นผมจะดูผมหยุดอยู่จะพักหนึ่งอ่ะเพราะว่าเรามันตกใจไงความตกใจอยู่จะพักหนึ่งคือมันทำยังไงไม่ถูกแล้วผมก็ทิ้งจอบผมวิ่งกลับบ้านเพื่อไปบอกคน ครับ ไปบอกคนพอดีช่วงที่ว่าผมวิ่งกลับเนี่ยเจอพี่เพียนพี่เพียนผมบอกพี่เพียนพี่โยโดนฟ้าผ่า ครับ พี่บอกอยู่ตรงไหนตรงไหนอยู่ดูน้าเลยครับผมวิ่งไปกับพี่เพียนกลับไปดูพี่โยวิ่งไปก็เหลืออยู่ประมาณสักร้อยเมตรผมก็ฝนก็เริ่มแรงแล้วหนาเม็ดแล้วจริงที่เห็นตาผมตาพี่เพียรคือน้อยนะครับ ครับ น้อยนั่งอยู่กับพี่โย น้อยที่ผูกคอตายที่ฝังไปแล้วนะ ครับ เฮ้ย นั่งอยู่กับพี่โย เออ นั่งกอดขาพี่โยเขาซื้อเขายืนตายเนี่ย เออ น้อยนั่งกอดขาอยู่ร้องไห้อยู่พอดีผมเห็นมันอย่างนั้นปุ๊บผมก็พี่เพียรก็หยุดแต่หน้าหยุดมองปุ๊บคือต่างคนต่างจ้องไปที่ภาพติดตรงหน้าทั้งสองเนี่ยมองเห็นเนี่ยน้อยกอดขาปลอดพี่ชายก็ร้องไห ้ครับ ผมก็อึ้งพักหนึ่งผมมองหน้าพี่เพียรคือนะมันเขาคือตรงจุดนี้นะผมว่าพี่เพียรจะรู้แล้วว่าน้อยตายเพราะอะไรน้ำตาพี่เพียรมีแกไม่ได้ร้องมีเสียงน้ำตาจะไหลแบบคือรู้แค่ว่ารู้ว่าพี่เพียรก็รักพี่โ อครับ แล้วก็พี่เพียรก็ต้องรักน้องเขาใช่ไหม ก็เลยยอม พี่เพียรครับสิ่งที่เห็นเนี่ยคือพี่เพียรเขาไม่รู้มาก่อนว่าที่อยู่กับน้อยเนี่ยเขาแอบมีอะไรกันเอิดรักกันในช่วงมาไม่กี่วันนะ ครับ คือแกไม่ร้องไห้คือเสียงร้องไม่มีแต่น้ำตาแกไหล คือว่าเจ็บอยู่ข้างในอ่ะ มันเจ็บอยู่ข้างใน ครับ เห็นภาพนะผมอึ้งกับพี่เพียรอยู่พักนึงแล้วฝนก็ตกหนักตู้ลงมาแบบเหมือนคนต้องการจะล้างอะไรสักอย่าง ครับ สู้ลงมาแล้วก็สักพักน้อยก็ค่อยจางหายไปเลย โอ้โห ผมกับพี่เพ็ญก็วิ่งไปหาพี่โยต่อแล้วก็ไปตามเรียกคนแถวนั้นมาด้วยกัน แล้วเป็นยังไงครับพี่โย อยู่เสียครับเพราะว่าม ัน โอ้โหฟ้าลงขนาดนั้นเนาะ ลงเต็มๆนะ โอ ้คือตรงมันเข้าตรงด้านหลังอ่ะ ครับ แล้วพี่เก่งตรงไหนไหมสร้อยที่ผมให้สร้อยคุณแผนที่ผมให้แก โอ้ ยืม อืม มันเป็นสร้อยตะเลียดตรงหน้าสร้อยนะ ครับครับ สร้อยขาดนะ เออ สร้อยขาดแล้วพระคุณแผนผมไปห้อยอยู่ที่คันไถ เฮ้ย มันผ่าตรงมันขึ้นมาตรงข้างหลังใช่ไหมข้างหลังตรงคอเราเนี่ยแล้วสร้อยเลียดมันขาดแล้วก ็ ตรงปลายกันไถนะตรงที่เขาปลูกเชือกมันจะงอๆนั่นเอง ครับ ไอ้มันละสร้อยผมไปเกี่ยวตรงนั้นคล้องตรงนั้นผมก็จับสร้อยผมขึ้นแล้วก็ยกมืออรัตนาก็จับผมโอ้ผมคือผมคิดนะพี่โยน่าจะทำผิดเพราะว่าผมก็บอกแล้วว่าคือทำได้อะไรเขาแล้วต้องรักจริงนะ ต้องรักจริง แล้วต้องรักจริงนะ เราเหมือน จะไปมีสัญญาอะไรไม่ได้ เออ เขารับปากเต็มคำไงเขายกมือ ท่วมหัวเลยอะ ท่วมหัวท่วมหัวแล้วก ็ พูดเลยนะพูดออกมาหน้าการแจ้งในวันนั้นเลยนะรับไป ครับ มาถ้าเขาได้ที่อะไรกับพี่เพียรแล้วเขาก็จะรักพี่เพียรแต่งานกันแต่แค่น้องสาวเขาไม่กี่วันน้องสาวเข้ามา แล้วก็เหมือนก็เลยนอกใจเลยถ้าพูดอารมณ์ประมาณง่ายๆคือพญาเทครัวเอาทั้งหมดละก็เลยเหมือนกับผิดคำสัญญาที่ให้กันไว ้ ก็เลยถูกฟ้าดินลงโทษ แล้วคนเพิ่งจะศึกใหม ่ เพิ่งจะศึกมาไม่นานเลย ครับนะฮะโอ ้ผมเห็นแล้วคือผมต้องสารแทนผมต้องสารที่เป็น ครับครับนะฮะผมก็เป็นผมก็สงสารครับด้วยอารมณ์อาครับพูดภาษาชาวบ้านกับผัวตัวเองอะเนาะนะฮะแล้วแบบอยู่ดีๆวันหนึ่งปุ๊บน้องมากลายเป็นว่าเอาเธอทำไมทำกับฉันแบบนี้นี่น้องนะนะเล่นซะหมดเลยอะนะครับรวบผัวรวบหางทั้งบ้านเลยอะ เพราะว่ามันเปลี่ยนมันจำแล้วก็จะติดที่คำว่าสัญญาเนี่ยสัญญาผมว่ามันคำสัญญามันโคตรยิ่งใหญ ่ใช่บางคนยึดมั่นในคำสัญญานะครับก ็สัญญากับพระกับพระเนี่ยคือสิ่งที่มองไม่เห็นเ พรา ะว่ามันแรง ใช่ไม่ควรสัญญาอะไรมั่ว ครับไปสัญญาตามศาลตามเจ้าแม่เจ้าพ่ออะไรสัญญาว่าจะอะไรผมว่ามันโอ้โหนี่คือตอนแรกผมก็ได้จะยินตามหนังตามอะไรนะว่าเออ ครับ สัญญาเนี่ยคือสัญญาไปตรงเด็ดเลยนี่ผมเห็นนะครับไอ้คำสัญญาเนี่ยนี่อะไรเห็นมันเห็นกำตาจริง ๆครับนะฮะก็ต่อหน้าต่อตาก็เห็นฟ้าลงขนาดนั้นอ่ะโอ้ คือตกใจตั้งแต่มันวิ่งผ่านผมไป โอ้แต่เดชบุญนะพี่ศักดิ์นะครับเหมือนอารมณ์ประมาณว่าคือดีนะฟ้าไม่ลงตรงเราอ่ะ ครับเพราะว่าผมแบกจอบนี่ไง โอ้นะครับเพราะว่าเอาจริงระยะห่างตัวพี่ศักดิ์เองอ่ะกับตัวพี่เขาเนี่ยนะครับ200เมตรเนี่ยกับการฟ้าผ่านเนี่ยถือว่าไม่ไกลนะ ไม่ไกลครับคือมันดังมันคือ โอ้โหมันเสียง มัน มันดังกำปนาดแบบน่ากลัวมากอ่ะเออ มันเหมือนว่ามันพุแตก ใช่ อย่าพุแตกเนี่ย ก็ที่ร้าน ไปที่โง่นะ ที่เอาง่ายๆที่ร้านเดอะช็อคเนี่ยเคยเนี่ยผมนั่งกันอยู่เนี่ยแล้วช่วงเนี่ยหน้าฝนอย่างเงี้ยฟ้าลงแบบป๋องโอ้โหเชื่อไหมไฟแบบดับแบบปึ๊บหายไปเลยอ่ะแล้วก็ติดปึ๊บขึ้นมาเลยอ่ะความแรงของมันแล้วมันแรงเสียงมันดังมากแรงมากจนกระจกในร้านกระพือไปทั้งร้านเลยอ่ะนึกฟิลลมออกเลยอ่ะ น่ากลัวมาก ครับนะแล้วก็พูดตามตรงนะผมเป็นคนที่กลัวฟ้าผ่ามากไม่ได้สาบานองศาบานอะไรใครไว้นะนะครับแต่แบบโอ้คือกลัวเลยอ่ะพอแบบได้ยินเสียงฟ้าผ่านี่แบบไม่เอาเลยอ่ะ เพราะว่าเออมันคือเตียงขนาดฝนตกๆยังไม่กล้าออกจากออกไปตากฝน นะครับ คือเราก็ไม่สบายใจแต่ว่ามันเคยเห็นอย่างเงี้ยผมก็ไม่เอาเลยถ้าฝนตกไม่ออกเลย ครับนะฮะได้ ได้เลย คร ับ นะครับนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดนะฮะที่พี่ศักดิ์เนี่ยไปได้ยินได้ฟังมาไปอยู่ร่วมในเหตุการณ์มาด้วยนะครับ ข อบคุณพี่ศักดิ์มากนะครับก่อนที่จะวางสายกันพี่ศักดิ์นะครับนิดเดียวเลยฮะอ ้ อนเลยขอคะแนนเลยผมจะหยุดเรื่องสุดท้ายไว้ที่เรื่องพี่ศักดิ์แล้วแหละเพราะว่ามีหลายคนคอมเมนต์มาเยอะเหมือนกันว่าฟังอยู่101จริงๆอยากมีส่วนร่วมบ้างในการโหวตนะครับนะฮะพอเราไปโหวตกันช่วงท้ายๆเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่ฟังผ่านวิทยุเนี่ยมาโหวตด้วยไม่ทันนะครับนะฮะจะคลิกเข้ามาใน YouTube ไม่ทันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมีเวลาให้โหวตอยู่ช่วงท้ายเนี่ยนานพอสมควรเลยสักครึ่งชั่วโมงได้นะเพราะฉะนั้นพี่ศักดิ ์ อ้อนขอคะแนนนะครับ ครับ นะ สวัสดีทุกคนครับ ครับผม รักสักโอดโปรดสักหน่อยนะครับ นะฮะพี่ศักดิ์แม่กองของผมนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหูฟังนะครับใครที่ชอบเรื่องของพี่ศักดิ์ก็โหวตกันได้นะครับนะฮะโหวตเข้าไปได้ทางชุมชนของ Channel YouTube The Shock 13ของเรานะครับรอลุ้นกันดูนะพี่ศักดิ์นะ ครับผมครับ ได้เลยครับนะขอบพระคุณมากนะครับ ครับสว ั สด ี คร ับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ